de-aș încerca prin puterea mea să alung orice nor. Știu că singur nu aș reuși, de aceea eu aleg să mă rog. Vin pe genunchi înaintea ta și-ți șoptesc visul meu. Știu că tu-mi cunoști ființa mea, tu toate le știi, Iisus. Doar în tine, Doamne, mă încred. Tu-mi ești pacea și odihna mea, chiar și atunci când îndoiala vine. Vreau să pot să spun atât, Doamne, doar în tine mă cred. Mi-aș încerca prin cuvântul meu să opresc doar un val ce lovește pe